Κυρία Παναρίτη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά. Και μας έχουν πάρει αρκετά μηνύματα ακροατές και βάζουν ακριβώς το ερώτημα: αξιοποιούμε ή εκποιούμε? Εξαρτάται με το πώς θα, ποιο σχέδιο θα ακολουθήσουμε. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε ένα σχέδιο τυφλό επίγον των ιδιωτικοποιήσεων, θα έλεγα ότι μάλλον εκποιούμε. Αυτό δεν θα το κάνουμε, γιατί αυτό είναι άλλωστε αυτό που μας έφερε στις Ολυμπιακές που είχαμε όλες αυτές τις προηγούμενες χρονιές, που είχαμε διάφορες ιδιωτικοποιήσεις ή αποκρατικοποιήσεις, όπου τελικά καταλήξαμε να μην ξέρουμε που πήγαν τα λεφτά. Μπαίναν στον πύχο των Δαναΐδων, ας πούμε, καταπίνονταν όλα αυτά τα χρήματα σε μια μαύρη τρύπα. Η ιδέα είναι λοιπόν να υπάρξει μια πολύ σωστή αξιοποίηση, η οποία όμως για να γίνει χρειάζεται ένα σταθερό και ισχυρό θεσμικό υπόβαθρο. Δηλαδή, αυτές είναι οι δομικές αλλαγές που προσπαθούμε να κάνουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να καταλήξουμε να έχουμε μια σωστή αξιοποίηση. Πρέπει όμως να επιταχυνθούν αυτές οι θεσμικές αλλαγές. Έχετε απολύτως δίκιο. Ναι, το 15 είναι, ακούγεται μακριά, αλλά είναι πρακτικά πάρα πολύ κοντά. Και τα 50 ναι. δις είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρειάζεται, κυρία Παναρίτη, και ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί φανταστείτε τι μπορεί να γίνει στην πολιτική αντιπαράθεση αν ένας υπουργός με μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου γίνει αξιοποίηση κάποιων ακινήτων, Ολυμπιακών ή άλλων ακινήτων τέλος πάντων, και ξαφνικά αυτό ερμηνευτεί ως εκποίηση. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ερμηνείας όμως. Ναι. Δεν είναι θέμα ερμηνείας, είναι θέμα τι σύστημα ακολουθούμε. Το θέμα μας δεν είναι να περάσουμε από τα χέρια του δημοσίου στα χέρια του ιδιωτικού τομέα κάποια μονοπόλια, αν θέλετε να πούμε έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτό καθ' αυτό δεν μας βοηθάει. Κοιτάξτε τι έγινε στην Αίγυπτο, κοιτάξτε τι γίνεται στη Βόρεια, όλη τη Βόρεια Αφρική, όπου τελικά με ένα πολύ επίγοντα τρόπο και ρυθμό αποφασίσαν μαζικά να κάνουν διάφορες αποκρατικοποιήσεις χωρίς να έχουν φτιάξει αυτό το σταθερό θεσμικό υπόβαθρο, χωρίς να έχουν ρυθμίσεις, χωρίς να έχουν καταχωρήσει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε να έχουμε μονοπόλια ιδιωτικά, που είναι ό,τι χειρότερο. Mm-hmm. Εντάξει, όλοι, δεν υπάρχει οικονομολόγος που θα σας πει ότι δεν είναι κακό πράγμα αυτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το σημαντικό είναι, δεν είναι η ερμηνεία στο τέλος της ημέρας ως επικοινωνία του τι έχουμε κάνει. Είναι ακριβώς τι έχουμε κάνει στην ουσία. Τότε, κυρία Παναρίτη, γιατί αυτή η καθυστερημένη και λίγο έτσι περίεργη αντίδραση της κυβέρνησης στη δήλωση της Τρόικα? Ως προς τα 50 δις, αφού ούτως άλλως συμφωνημένα ήταν. Κοιτάξτε, η συμφωνία, η αρχική συμφωνία στο μνημόνιο ήταν μια σταθερά και σταθερή και σταδιακή αναδιάρθρωση του δημοσίου τομέα, ούτως ώστε να έχουμε αυτό το ισχυρό θεσμικό πλαίσιο και να μπορέσουμε και να έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε το δημοσιονομικό μας πρόβλημα, δηλαδή να μπορέσουμε να το μανατζάρουμε καλύτερα, λιγότερο χρέος, αλλά και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την παραγωγική δυνατότητα της χώρας μας και να έχουμε μια χώρα παραγωγική. Εγώ νομίζω ότι εδώ υπήρξε ίσως μια πολύ κακός τρόπος αντιμετώπισης, ίσως από τον, κυρίως από τον της Ευρωπαϊκής της Κομισιόν, τον κύριο Ντερούζ, παρά να ομολογήσω. Δηλαδή βγήκε και είπε πράγματα που έπρεπε να πει η ελληνική κυβέρνηση, έστω και αν είχαν συμφωνηθεί. Δεν ξέρω αν είχαν συμφωνηθεί ή όχι, όλες αυτές οι λεπτομέρειες. Είναι αλήθεια ότι ο τόνος ήταν λίγο έτσι παράξενος. Αλλά πάντα θεωρώ και πάντα πιστεύω ότι καλό είναι να μην πανικοβαλόμαστε και δεν χρειάζεται. Δηλαδή να δώσουμε εμείς, η Ελλάδα είναι αυτή η οποία φτιάχνει τα σχέδια έτσι κι αλλιώς. Δεν της επιβάλλεται κάποιος όρος ή κάποια συνθήκη. Ναι, αλλά κυρία Παναρίτη, δώθηκε η συνέντευξή τους το Παρασκευή το μεσημέρι. Αν θέλετε να σας το πω έτσι. Ναι. Ιδέες δίνανε, παρουσιάζανε ας πούμε κάποιες ιδέες που θεωρούν αυτοί ίσως ότι είναι ιδανικό λιγότερης με αριθμούς που έχουν φτιάξει αυτοί στο μυαλό τους. Τα αντανακλαστικά όμως η κυβέρνηση ήταν πολύ καθυστερημένα, κυρία Παναρέτη. Είναι δυνατόν, δεν το έχουμε ξαναδεί άλλη φορά στις 2 η ώρα τα ξημερώματα να βγαίνει η ανακοίνωση. Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή. Δεν σας προξένησε έτσι η έκπληξη 2 η ώρα το πρωί? Όχι, δεν προξένησε έκπληξη, γιατί αυτά τα διάφορα που έγιναν, που πρέπει να συζητηθούν. Δεν μπορούν να βγουν, ας πούμε, η κυβέρνηση και να πει οτιδήποτε χωρίς να το έχει σκεφτεί καλά και χωρίς να το έχει αναλύσει σωστά και χωρίς να, ξέρει ακριβώς τι είναι οι επιπτώσεις. Όχι, δεν μου φαίνεται. Κυρία Παναρίτη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας ενός μηχανισμού μόνιμης στήριξης στα πρότυπα του Διεθνούς Νομισματικού Τομέα ύψους 500 δις. Mm-hmm. Λίγο λιγότερο. Λίγο λιγότερο, τέλος πάντων. 480. Η Ελλάδα προσβλέπει να βγει κερδισμένη από αυτή τη διαδικασία ή για να πάρουμε χρήματα θα πρέπει να το πληρώσουμε πολύ ακριβά? Κοιτάξτε, όταν κάποιος παίρνει, δεν υπάρχει ελεύθερο, δεν υπάρχει φαγητό το οποίο κάποιος θα καλεί και δεν πληρώνει, λέμε στα οικονομικά.